وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. اور بے شک انہوں نے مکر کیا اپنا مکر اور اللہ کے پاس ہے ان کا مکر. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ اور ان کی چالیں تو ایسی ہیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جائیں. یہ کون تھے جنہوں نے چالیں چلی سازشیں کی؟ بنیادی طور پر یہاں کفار مکہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے یا قید کرنے یا قتل کرنے والی سازش کی طرف اشارہ ہے جو ہجرت کی رات ہو رہی تھی اور جو سبب بنی تھی اجازت کے ملنے کا کہ اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں. ان کی تدبیریں حق کو مٹانے کی، باطل کو اٹھانے کی، اللہ کے نبی کو اپنے راستے سے ہٹانے کی. اور اس سے مراد پھر ہر وہ قوم ہے جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کام کیا، کہ جیسے کفار مکہ نے یہ کیا اس طرح آج پہلے انبیاء کی قوموں نے بھی ان کے ساتھ کیا. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور اللہ کے پاس ان کا فریب لکھا ہوا ہے، چاہے سزا دے یا پکڑے یہ اللہ کو پتا ہے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے چیز. اور یہ لفظ جو ہے نا یہ محاورہ بھی ہے، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ کہ ان کا مکر تو ایسا تھا کہ پہاڑ بھی ٹل جائیں، یعنی خوب سخت قسم کا مکر تھا، اتنی یقینی اور تیر بہدف قسم کی چالیں تھیں کہ اس کے خطا ہونے کی توقع نہ تھی. اور یہ کون سی چالیں تھیں اس کا ذکر قرآن پاک میں بہت جگہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، جو یہود کی باتیں تھیں، جو مکہ والوں کی باتیں تھیں، جو بنی قریظہ نے آپ کے خلاف چالیں چلیں، جو آپ کے گھروں کے محاصرے کیے، قبیلے آپ کے خلاف تھے، حملہ کر کے دشمنیاں کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ ساری سازشیں پتہ ہیں. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ اور اگر ہو ان کا مکر، اگر یہاں ان کو شرطیہ سمجھا جائے نا اگر کے معنوں میں، تو پھر تو یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان کی باتوں کا، یعنی جو بھی یہ کر رہے تھے اور ان کا جو مکر ہے لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کو نافیہ سمجھا جائے نہیں کے معنوں میں اور نہیں تھی ان کی چالیں، تو پھر معنی کیا ہوگا کہ ان کی چالیں ایسی تو نہ تھی کہ ان سے پہاڑ ٹل جائیں. دوبارہ دہرا دیتی ہوں، ان کو اگر کے معنوں میں لیا جائے تو مطلب ہے کہ واقعی ان کی چالیں اتنی سخت تھیں کہ پہاڑ اس سے ٹل جائیں، اور اگر ان کو نہیں کے معنوں میں لیا جائے، اور آپ کو یہ بات کئی دفعہ دہرائی جاتی ہوں کہ لفظ ان کے تقریباً 10 معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں، کہیں یہ شرط کے لیے آتا ہے، کہیں نفی کے لیے آتا ہے، کہیں سوال کے لیے آتا ہے، کہیں مصدر کے لیے آتا ہے، کہیں تعجب کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی ماں زائدہ ہوتا ہے، کبھی موصول کے معنوں میں آتا ہے. تو ان ساروں میں سے معنی بدل جاتے ہیں. دوسرا معنی کر دیں تو مطلب ہے کہ ان کی چالیں اللہ کی چال کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی، کیسی نہیں تھی کہ پہاڑ ٹل جائیں، اللہ کی چال اس سے زیادہ ہے، اللہ کی تدبیر زیادہ ہے. ہر دور میں جب بھی کسی نے حق کے راستے میں چالیں چلیں تو اللہ کے پلانز اور اللہ کے منصوبوں کے آگے سب ناکام ہو گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کتنی کوششیں کی گئیں، دین اسلام کو مٹانے کی کل سے لے کے آج تک کتنی کوششیں کی گئیں، لیکن کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی. اس لیے کہ مقابلہ بہت بڑی ذات سے تھا، وہ اللہ کی ذات تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے. اس میں ایک روایت آتی ہے، امام بغوی ہیں مفسر، حضرت علی کا بیان کہتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت کا نزول نمرود کے حق میں ہوا، کیونکہ پیچھے بات آئی ہے نا پچھلے لوگوں کی، تو کہتے ہیں کہ نمرود کے بارے میں ہوا، یہ اس کی چال کا تذکرہ ہے کہ جس میں بھی بہت تفصیل لکھی ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مناظرہ کیا، تیسرے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور نمرود نے کہا کہ اگر ابراہیم کا کال سچا ہے تو میں آسمان تک پہنچ کر خود دیکھوں گا کہ وہاں کون ہے کیا ہے، اور آسمان تک چڑھنے کی اس نے اسکیم بنائی اور کس طریقے سے چڑھتا گیا. تو بہرحال اب دیکھا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی بھی بات ہو سکتی ہے اور دوسروں کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو پھر اصل میں وہ اپنی طرف عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا مکر ہماری چال اور ہماری سازش کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. آپ آپ دیکھیے کہ ہر دور کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے چلے جاتے ہیں نا، کوئی باقی نہیں رہتا، لیکن جس دور میں وہ موجود ہوتا ہے اس وقت تو یہی لگتا ہے نا کہ یہ کبھی نہیں جائے گا، لیکن چلا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اسی کو خیر ملے گی جو اللہ کے آگے جھکے گا. یہاں اونچا اڑنے کی باتیں ہیں نا، پہاڑوں کے ٹلنے کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو کیسا بنانا چاہتے ہیں؟ سورۃ فرقان کی آخری آیتوں میں آتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو کیونکہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اسی طرح اس آیت پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا شرک پہاڑوں کو زائل کر دینے والا تھا. جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ غالباً سورہ مریم میں آتا ہے کہ تقاد السماوات یتفطرن منہ، کہ یہ جو ان کی باتیں نا اللہ کا بیٹا قرار دینے کی، یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے تو آسمان پھٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کے شرک کی شدت کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اتنی باتیں کر کے سمجھتے کیا ہو کہ اللہ غافل ہے؟ ہرگز نہیں. ولا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله، بس آپ یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو وعدہ اپنے پیغمبروں سے یعنی ان کی نصرت کا اور دشمنوں کی ہلاکت کا کیا ہے کہ اس کے خلاف کر دے گا. نہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں. انا لننصر رسلنا، بے شک ہم ضرور اپنے رسولوں کو غالب کریں گے. اسی طرح ایک جگہ آتا ہے لنہلکن الظالمین ولنسقننکم الارض من بعدہم، البتہ ہم ضرور ہلاک کریں گے ظالموں کو اور ہم تم کو بسائیں گے زمین میں ان کے بعد. یہ ہے اللہ کے وعدے. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، کیونکہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالی غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے. غالب ہے کہ فوراً پکڑ لے، اس کے مقابلے کسی کی سازش اور کسی کے مقابلے کی دعوت کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لے. لیکن پکڑتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ حکیم بھی ہے، وہ وقت کا انتظار کرتا ہے، وہ ذو انتقام ہے، اپنے دوستوں کا دشمنوں سے انتقام لے سکتا ہے، لیکن لیتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے. اب دیکھیے کہ جب کسی کو دین کے نام پہ جھٹلایا جاتا ہے نا، تو بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ نقصان میں ہے اور دبا اور جھکا لگتا ہے نا، لیکن دیکھا جائے تو اس کے صبر کے نتیجے میں جو اس کو اللہ تعالیٰ سے اجر مل رہا ہے وہ بھی تو اس کے حق میں خیر ہی ہے نا. وہ تو سوچ رہے تھے حق کو دبا دیں گے، باطل ابھرے گا، ہیلے کیے، بہانے کیے، اتنے بڑے بہانے کہ پہاڑ بھی اگر ٹل جاتے اپنی جگہ سے تو ٹل جاتے، اتنی بڑی ان کی باتیں تھیں. اس کے باوجود حق اپنی جگہ سے نہیں گیا کہ یہ جو مرضی کر لیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو کے رہے گی، چل کے رہے گی. تو نتیجہ کیا نکلا، پوری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ سچ کو آنچ نہیں. جو اللہ کے نام پہ ستایا جائے گا اللہ پہ اس کو پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے وعدوں کو خلاف نہیں کرتا. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن اصل میں آپ کے مخالفوں کو نصیحت دلائی جا رہی ہے کہ ابھی سن لو کہ اللہ نے پچھلے نبیوں کی مدد کی تو اللہ اس نبی کی بھی کرے گا. وقت آنے پر مدد ہوتی ہے، مخالفین کو تباہ کیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے وقت لگتا ہے. اور اگر جو لوگ وقت کا انتظار نہیں کر سکتے تو پھر وہ اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ ان کو خود اس بارے میں سوچ لینا چاہیے. اور اب اس کے بعد پھر اور جس کو کہتے ہیں نا کہ منظر کشی ہو رہی ہے قیامت کے دن کی، ابھی تک لوگوں کی حالت بیان کی گئی، اس دن ظالموں کے ساتھ کیا ہوگا، مکر کرنے والوں کا کیا حال ہوگا، اور اب کائنات اس دن کس فارم میں کس شکل میں آئے گی اس کا تذکرہ ہے. فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے. یہاں زمین کے بدلنے کی بات ہوئی، کیا مطلب ہے کس طرح کی بدلنا اور کس کا؟ امام شوکانی کہتے ہیں کہ آیت میں دونوں طرح سے بات ممکن ہے. پہلی بات کیا کہ یہ تبدیلی صفات کے اعتبار سے ہو, یعنی صفت بدل جائے گی, اور یا پھر ذات کے لحاظ سے, یعنی یا تو زمین و آسمان اپنی صفات کے اعتبار سے بدل جائیں گے, مثلا جیسے زمین ہے نا بچھی ہوئی اور آسمان اوپر اٹھا ہوا ہے, یا زمین سخت ہے تو آسمان آسمانی رنگ کا ہے, رات کو کالا ہوتا ہے, اس کی یہ صفات بدل جائیں گی. لیکن ذاتی طور پہ بدلنا لیا جائے مراد, تو مراد کیا ہے کہ یہ تبدیلی آئے گی کہ نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا, نہ یہ آسمان ہوگا نہ یہ زمین, بلکہ نئی زمین آئے گی نیا آسمان ہوگا. اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے صفت القیامہ کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخشر الناس یوم القیامۃ علی الارض بیضا, قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے. افرا کا قرص نقی لیس فیہا علم لیاحد, قیامت کے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی, اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا, یعنی سب نام مٹ جائیں گے, بڑے بڑے سلوگن نیچے گر جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی جب یہ آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے تو اس وقت لوگ کہاں جائیں گے؟ کتنا اچھا سوال تھا ان کا, اور کتنی عقل مند تھی وہ, اور کتنے سال کی ہوں گی اس وقت, یہ زیادہ سے زیادہ بھی تو 15-16 سال کی ہوں گی نا, کہ لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا صراط پر, یعنی پل صراط. اسی طرح ایک یہودی نے بھی پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اس دن پل کے قریب اندھیروں میں ہوں گے. تو یہ زمین و آسمان وہ نہیں رہیں گے جو آج ہمیں دکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل تبدیل کر دینا ہے, پورا نظام بدل جائے گا جو آج ہمیں دکھتا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ پہلے نفخے کے وقت, نفخہ سور جس کو بولتے ہیں نا, پہلا فضا کا جو ہے, اس وقت درم برم ہوگا. آگے 30ویں پارے میں آپ کثرت سے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کچھ اور تبدیلیاں آئیں گی, ایک نئی دنیا بنے گی. یہ سب ختم ہو جائے گا, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان جمع کیے جائیں گے, حشر اور نشر ہوگا. اور جو آج اللہ تعالیٰ نے فزکس کے لاز کے تحت آسمان اور زمین کو جکڑا ہوا ہے نا, وہ سب ختم ہو جائے گا, اور ساری ڈوریاں ٹوٹ جائیں گی اور پہاڑ زمین میں چلے جائیں گے, کھڈے بھر جائیں گے, اور زمین ایسے چٹیل ہو جائے گی. سورۃ کہف کے شروع میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایوج نہیں رہے گا, کوئی ٹیلا کوئی ٹبا کچھ بھی نہیں رہے گا, سمندر خشکی ساری ہر چیز بالکل ایک ہی طرح ہو جائے گی. یوم تبدل الارض, لفظ تبدل بھی بڑا قابل غور ہے, بدل یبدل تبدیل سے بہت بڑی تبدیل, پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا, بدلناہم جلوداً غیرہا, ہم بدل دیں گے. بیسیکلی تبدل جو ہوتا ہے نا, یہ ہمارے اردو کے لفظ عدل بدل کے معنوں میں آتا ہے, عدل بدل, ادھر کی چیز ادھر, ادھر کی چیز ادھر, یا ایک کی جگہ دوسری, دوسری کی جگہ تیسری چیز. عربی میں کہتے ہیں بدلت الخلقۃ بالخاتم, میں نے یہ جو رنگ ہوتی ہے نا چھلے, جو بس ایک خالی رنگ ہوتی ہے, خلقہ بولتے ہیں اس کو, یعنی گول سی چیز, میں نے چھلے کو بدل کر انگوٹھی بنا دی, یعنی اس کو پگھلایا اور اب ایک اس کو اچھی انگوٹھی کی شکل دے دی. یہ بھی اس سے مراد ہے. اس کے اندر چند روایات آپ سے شیئر کروں گی, اور سنتے وقت آپ اپنے آپ کو ذرا اسی میدان میں محسوس کریں گے. کافی کتابوں کا حوالہ موجود ہے, ابن ابی حاتم, عبد الرزاق, ابن جریر, اب میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیسیکلی یہ قول ہے, کہتے ہیں کہ یہ زمین بدل کر ایسی زمین کر دی جائے گی جو چاندی کی طرح ہوگی, جہاں نہ کبھی حرام خون بہایا گیا ہوگا نہ کوئی اور گناہ کیا گیا ہوگا. بعض کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کا قول ہے, ابن مسعود کا نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے, اور ظاہر ہے کہ یہ زیادہ بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا ہوگا, کیونکہ کوئی صحابی ایسی بات آخرت کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ صحابی کا قول حجت ہوتا ہے جہاں کوئی اجتہاد کا معاملہ ہو، کوئی دنیاوی عمل کی بات ہو، تو یقیناً یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے یہ بات بیان کی. اسی طرح ایک اور روایت میں ابن جریر اور حاکم سے ابن مسعود کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زمین بدل کر سفید ہو جائے گی جیسے خالص چاندی. اللہ تعالیٰ اس زمین کو بدل کر ایسا کر دے گا کہ جس زمین پر کسی نے کوئی گناہ نہ کیا ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں زمین چاندی کی ہوگی اور آسمان سونے کا. امام مجاہد کہتے ہیں زمین ایسی ہی ہوگی جیسی چاندی اور آسمان بھی ایسا ہی ہوگا. اب یہ دیکھیں نا، مختلف انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں نا، تو یہ آپ سب کے لیے بھی ایک یعنی سوچنے کا انداز دکھاتی کہ کس طرح لوگ کتنا تدبر کرتے تھے. اسی طرح ایک اور آیت ہے قرآن پاک میں، اس کو بنیاد بنا کے یہ بھی روایت آتی ہے کہ زمین لپیٹ دی جائے گی، پھر اس کے برابر ایک اور زمین ہوگی اور لوگوں کو اس زمین سے اس زمین کی طرف لوگوں کو لے جا کر جمع کیا جائے گا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے سہل بن سعد سے، کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے قیامت کے دن لوگوں کو ایک سفید زمین پر جمع کیا جائے گا جس کا رنگ خاکی ہوگا، یعنی جیسے مٹیالہ رنگ ہوتا ہے سفیدی والا، اور چنے ہوئے آٹے کی ٹکیاں کی طرح ہموار اور ہم رنگ ہوگی، جس میں کسی کی کوئی عمارت، منارہ، گنبد وغیرہ کوئی نشانی نہیں ہوگی. ٹیلے، پہاڑ، وادیاں، درخت اور یہ سب کچھ زمین سے خالی کر دیا جائے گا. ایک جگہ ہے اوقاز کے چمڑے کی طرح اس کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، تیسویں پارے میں آتا ہے نا کہ جب زمین کو بچھا دیا جائے گا، جب بچھا دیا گیا. آپ کو پتہ ایسا کیوں ہوگا؟ سوچئے ذرا. اس لیے کہ کوئی کسی کے پیچھے چھپ نہ سکے. کسی چیز کے پیچھے چھپنے کا احتمال ہوتا ہے نا، اگر کہیں کوئی پیشی ہو، کوئی کسی کو حاضری کا دن ہے، وہاں حساب کتاب ایسے ہوں گے کہ لوگ کسی سے چھپ ہی نہیں سکیں گے. اس لیے، اور یہ جو خون نہ بہائے والی بات ہے، اس لیے بھی عدل کی طرف اشارہ ہے، پورے انصاف کی طرف. بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس پہ پہلے سے لگا جائے کہ کسی اور کی طرف کوئی معاملہ ہوگا، اور اس طرح سے بالکل ان کو سیدھا رکھا جائے گا. حضرت جابر کی ایک روایت ہے حاکم سے، بہت ہی اچھی سند ہے اس کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن چمڑے کے کھینچنے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، پھر کسی آدمی کے قدموں کے رکھنے سے زیادہ جگہ نہ ہوگی، یعنی اتنا رش ہوگا کہ سب بس سیدھے کھڑے ہوں گے. پھر سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا اور میں سجدے میں گر اٹھوں گا، پھر مجھے اجازت ملے گی تو اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب. یہ جبرائیل ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت رحمان کے دائیں جانب ہوں گے، اور جبرائیل نے اس سے پہلے رحمان کو کبھی نہ دیکھا ہوگا. ان کے بارے میں آپ کہیں گے کہ انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ آپ نے ان کو میری طرف بھیجا تھا. جبرائیل خاموش ہوں گے اور کوئی بات نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نے سچ کہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا. میں عرض کروں گا میرے رب، تیرے بندے زمین کے تمام اطراف میں ہیں، تیرے بندے چاروں طرف ہیں، یہی مقام محمود ہوگا، اللہ کی حمد کرنے کا مقام، جس پر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے گا. منظر کیسا ذہن میں آتا ہے؟ کبھی کبھی آخرت کو بھی تو سوچا کرے نا. دنیا میں کہیں جانا آنا ہوتا ہے، تم پہلے سے سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ ہوگا، پھر یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے، لیکن جہاں قیامت آنے والی ہے وہاں کیا ہوگا. اور ایک تو اور بڑی خوبصورت روایت ہے، شاید ہی کبھی آپ نے سنی ہو پہلے، حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، ابو سعید الخدری سے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن زمین ایک روٹی ہوگی جو اللہ اپنے ہاتھ سے اہل جنت کی مہمانی کے لیے تیار کرے گا، جیسے تم لوگ سفر کے لیے اپنی روٹی تیار کرتے ہو. اور حدیث میں لفظ کیا ہے، نزل لاہل الجنہ. نزل اور نزل کہتے ہیں وہ کھانا جو مہمان کے آنے پہ اول وقت کھلایا جاتا ہے، یعنی پہلا کھانا مہمان کا، خواہ مہمان کے لیے تیار کیا ہوا کھانا یا کوئی اور چیز جو کھانے کے لیے پیش کی جائے. نزل اس چیز کو کہتے ہیں جو تام مہمانی سے پہلے میزبان کو پیش کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو روٹی پیش کریں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. اسی طرح ابن المرجان نے الارشاد میں بیان کیا کہ زمین بدل کر ایک روٹی کر دی جائے گی جس کو مومن اپنے قدموں کے درمیان سے اٹھا کر کھائے گا اور حوض کوثر یا تسنیم کا پانی پیے گا۔ ابن حجر کہتے ہیں، یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، الاسقلانی، ان کی شرح بھی ہے اور بڑے اعلیٰ پائے کے بزرگ بھی تھے اور یعنی عالم تھے، کہتے ہیں کہ میدان محشر کے سارے مواقف، مواقف کہتے ہیں کھڑے کرنے کی جگہ، سارے مواقف کی پوری مدت میں مومنوں کو بھوک کی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اللہ اپنی قدرت سے زمین کی فطرت بدل دے گا کہ اللہ کی مشیت کے مطابق مومن اپنے قدموں کے نیچے سے بغیر کمائی اور تکلیف کے اٹھا کر روٹی کھائیں گے۔ اور اسی میں یہ سارے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک قول میں آتا ہے کہ روٹی کی مانند ہو جائے گی جس کو اہل اسلام حساب سے فراغت کے وقت تک کھاتے رہیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایسی حالت میں ہوگا کہ بہت زیادہ بھوکے ہوں گے، ایسے بھوکے کبھی نہیں ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ پیاسے ہوں گے، ایسے پیاسے کبھی نہیں ہوئے ہوں گے، بالکل برہنہ ہوں گے یعنی نیکٹ، کبھی ایسے ننگے نہ ہوئے ہوں گے، اور ایسے تھکے ہوئے ہوں گے کہ کبھی ایسے نہ تھکے ہوں گے۔ بس جس نے دنیا میں اللہ کے لیے کھانا کھلایا ہوگا، اللہ اس روز اس کو کھانا کھلائے گا، اور جس نے اللہ کے لیے پانی پلایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو پانی پلائے گا، اور جس نے اللہ کے واسطے لباس پہنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو لباس پہنائے گا، اور جس نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہوگا، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابن جریر محمد بن کعب کا ایک قول بیان کرتے ہیں، سائد کی تفسیر ہی ہے، میں کہتے ہیں کہ ابن کعب نے کہا، آسمان باغ ہو جائیں گے اور سمندر کی جگہ آگ ہو جائے گی، اور زمین تبدیل کر کے کچھ اور کچھ کر دی جائے گی۔ کیا کچھ ہے، آپ دیکھیے کہ ایک ایک آیت کے اوپر کتنے مختلف اینگل سے بات ہوتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا، زمین کو کوٹ کوٹ کے ہموار کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو مختلف باتیں نا، کبھی آگ ہے، کبھی روٹی ہے، کبھی پانی، ہو سکتا ہے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ مختلف وقتوں میں مختلف حالت ہو جائے گی، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارا تو اس معاملے میں یہی یقین ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہم اس پہ مانتے ہیں۔ یہ آخرت کے معاملے، آج آپ سوچیں یہ کیسے ہوگا، اب آپ سن کے پتہ نہیں کتنے سوال سوچ رہے ہوں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی، اور روایت چونکہ صحیح درجے کی اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اس کے بعد زیادہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اپنے آپ کو صرف ان آیتوں کو سنتے وقت یہ چیک کریں کہ یہ سارے مرحلے ہماری زندگی میں آنے والے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کتنا غافل پاتے ہیں، کبھی اس کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں۔ ہمارے پاس تو بالکل اس کا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس دن کی گھڑیوں کو بھی سوچیں، ہم تو آج کی دنیا کی ہی روزی روٹی کے فکر میں اتنے مگن ہیں کہ چار دن اگر کام نہ ملے تو ہم کہتے ہیں بس اب تو کچھ ہوگا ہی نہیں، اب تو پتہ نہیں ہم کہاں کریں گے، کیا ہوگا آگے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے، میں آپ کو روایت ہی پڑھ کے سناتی ہوں، کیونکہ یہ روایتیں چونکہ بڑی انیوژل ہوتی ہیں نا، تو اگر میں اپنے پاس سے کہوں گی، یہ خود سناؤں گی، تو ہو سکتا ہے یہ شبہ ہونے لگے کہ یہ باتیں میری ہیں، یا اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ روایت ہے حضرت صوبان سے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک یہودی عالم آیا اور اس نے آپ کا نام لے کر السلام علیک کہا، میں نے اسے زور سے دھکا دیا کہ قریب تھا کہ گر پڑے، اس نے مجھ سے کہا تو نے مجھے دھکا کیوں دیا، میں نے کہا بے ادب اللہ کے نبی کا نام لیتا ہے، ذرا سوچئے آج لوگ جب لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہوگا۔ اس نے کہا ہم تو جو نام ان کا ان کے گھرانے کے لوگوں سے نے رکھا ہے اسی نام سے پکاریں گے، آپ نے فرمایا میرے خاندان نے میرا نام محمد ہی رکھا ہے۔ یہودی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی نے کہا سنیے میں آپ سے ایک بات دریافت کرنے آیا ہوں، آپ نے فرمایا پھر میرا جواب تجھے کوئی نفع بھی دے گا، اس نے کہا سن تو لوں گا، آپ کے ہاتھ میں جو تنکا تھا اسے آپ زمین پر پھراتے ہوئے فرمایا کہ اچھا پوچھو، اس نے کہا جب زمین و آسمان بدلے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا پل صراط کے پاس اندھیروں میں. میں نے کہا سب سے پہلے پل صراط سے پار کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا مہاجرین فقراء. اس نے پوچھا انہیں سب سے پہلے تحفہ کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا مچھلی کی کلیجی کی زیادتی. اس نے پوچھا اس کے بعد انہیں کیا غذا ملے گی؟ فرمایا جنتی بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتا چکتا تھا. اس نے پوچھا پھر پینے کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنتی نہر سلسبیل کا پانی. یہودی نے کہا آپ کے سب جواب برحق ہیں. اچھا اب میں ایک اور بات پوچھتا ہوں جسے نہ تو نبی جانتا ہے یا دنیا کے اور دو ایک آدمی. آپ نے فرمایا کیا میرا جواب تجھے کچھ فائدہ بھی دے گا؟ اس نے کہا سن تو لوں گا. پوچھا بچے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مرد کا خاص پانی سفید ہوتا ہے، عورت کا زرد ہوتا ہے، جب دونوں جمع ہوتے ہیں جس کا پانی غالب آ جائے، اگر مرد کا ہو تو لڑکا ہوتا ہے اور اگر دوسری کیفیت ہو تو لڑکی. یہودی نے کہا بے شک آپ سچے ہیں اور یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. پھر وہ واپس چلا گیا. اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب سکھا دیا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو اسے آپ دیکھیں کہ کس حد تک بات ہوتی ہے کہ جنتی کھائیں گے کیا اور کہاں تک یہ سب کچھ معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمارے لیے آسان کر دے، ایسا نہ ہو کہ اس دن ہم پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں اور اس دن ہم اپنے اعمال کی سیاہی میں ہوں اور ہمارے کندھوں کے اوپر ہمارے برے اعمال جو ہیں وہ بوجھ بنا کے پیش کر دیے جائیں. اللہم حاسب نہ حساب یسیرہ، کیونکہ اب آگے جو منظر ہے وہ بہت ہی انسان کے دل کو ہلا دینے والا ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس دن جکڑے ہوں گے زنجیروں میں، بڑی بڑی چینز کے اندر ان کو جکڑ دیا جائے گا. سرابیلہم من قطیران، اور ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے یعنی سلفر کے. وتخشى وجوههم النار، اور ان کے چہروں کو آگ نے ڈھانکا ہوگا. اور یہ سب کیوں ہے؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ جزا دے ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا. زمین کی کیفیت تو ہو گئی، برزول اللہ الواحد القہار کی تو بات ہو گئی کہ لوگ اس دن واحد اور قہار کے سامنے ہوں گے، معاملہ سخت ہوگا. اس ذات کے سامنے کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے اور جو اکیلا ہی کافی اپنے کام کے لیے، اور ایسے وقت میں مجرم کیسے آئیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیک آدمی کو نیک آدمی کے ساتھ جنت میں اور بد آدمی کو بد آدمی کے ساتھ دوزخ میں ملا دیا جائے گا. یہ مراد ہے جنتیوں کے بارے میں، اور شیطانوں کو شیطانوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. جو لوگ برے اعمال میں تھے ان کے برے اعمال کے ساتھ جوڑ لگا دیے جائیں گے، ہاتھ پاؤں کو باندھ کر گردنوں سے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا. یہ جو لفظ ہے نا اسفاد، یہ صفد کی جمع ہے، بیڑیاں، ہتھکڑیاں اور توک. عربی میں کہتے ہیں صفت، میں نے اس کو خوب مضبوطی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ دیا. پاؤں میں بیڑیاں ڈالے ہوئے مجرم اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور لوگ اس وقت حساب کے لیے تیار ہو نہ ہو لیکن حساب کے لیے پیش کر دیا جائے گا. اور جسم پہ کیا ہوں گے؟ گندھک کے کرتے. آپ کو بتایا کہ سلفر جو ہے وہ سب سے زیادہ آگ کو پکڑتا ہے، فوراً بھڑکے گا. عذاب بھی اس لیے ہوگا کہ آگ کا پوری شدت سے مزہ چکھے اور چہروں پہ آگ ہوگی. اللہ اکبر. وتخشى وجوههم النار، آگ کی لپٹیں ان کے چہروں پر ہوں گی. چہرے کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ اکثر یہی تکبر کی وجہ ہوتا ہے، اکڑ اسی سے پیدا ہوتی ہے. اور اس دن ان کے دل خالی ہوئے ہوں گے ایمان سے، جہالت سے پر تھے، ایسے دلوں کو لاگ لگا دے گا، پھینک دے گا ان کو پیچھے. اور گندھک کے کرتے ہیں نا، ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں، جاہلیت کی چار خصلتیں میری امت نہیں چھوڑے گی. آپ نے فرمایا کون سی؟ خاندانی شرف و فضل پر فخر کرنا، اور نصب پر تان کرنا اور ستاروں کے ذریعے سے بارش کی طلب یعنی ان کی نقل و حرکت کو بارش کا سبب سمجھنا اور چوتھی چیز نوخہ اور ماتم کرنا اور فرمایا نوخہ کرنے والی عورت نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو اس پر گندھک کی شلوار اور خارش والی زرہ ہوگی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے الجنائز باب کی یعنی گندھک کی شلوار اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا یعنی اتنی خارش ہوگی ان کو ایسے وقت میں ذرا سوچئے کہ لوگوں کے لیے وہ دن کاٹنا کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑے گا نا یہ جو مقرنین فی الاسواد ہے اس سے خاص طور پہ یہ لگتا ہے کہ ان کو جوڑوں جوڑوں میں جمع کیا جائے گا یعنی ایک تو ہے نا کہ انسانوں کو خود چینوں میں ڈالا جائے گا دوسرا یہ کہ ایک جیسے انسانوں کو چینوں میں ڈالا جائے گا قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے اخشر الذین ظلموا وازواجہم یعنی ظالموں کو اور ان کے جوڑ کے لوگوں کو اکٹھا کرا دو پھر ایک جگہ آتا ہے وہ اذن نفوس زوجت جب کہ نفسوں کے جوڑے ملا دیے جائیں گے پھر اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا اور جب جہنم کے تنگ اور تاریک مکان میں وہ ملے جلے ڈالے جائیں گے تو وہ وہاں موت موت کو پکاریں گے اور یہی لفظ مقرنین فی الاسواد یہ حضرت سلیمان کے جنات کے بارے میں بھی آتا ہے آگے آپ پڑھیں گے سورۃ سواد کی آیتوں میں انشاءاللہ تعالی بالکل ایسے لگتا ہے نا مجرم اکبر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو قطران کہتے ہیں اس سخت گرم آگ جیسے تانبے کے ان جہنمیوں کے لباس ہوں گے ان کے منہ بھی آگ سے ڈھانپے ہوئے ہوں گے اب سوچیے ذرا تھوڑی سی خارش ہونے لگے تو انسان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ کوئی اچانک معاملہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ پہلے کہہ چکے کہ اکترا والے الناس حسابہم وہم فی غفلت موریدون حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ غفلتوں میں منہ پھیرے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ اللہ سے دور نہیں جا سکتے ایسے ہی راہ جاتے نہیں کر دیا یہ ان کے اعمال کی وجہ سے لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت جو یہ کام کر کے آئے یہ ان کے لیے ہیں یہاں کل نفس ان کا لفظ قابل غور ہے واحد بھی ہے اور نکرہ بھی ہے مجرم عام کوئی بھی فرما جو بندہ جو غلط کام کرے گا نا اس کو سزا ملے گی اور جو اچھا کام کرے گا اس کو جزا ملے گی یہاں لام غایت کے تاکہ کے معنوں میں لی یجزیا یعنی اس کا تعلق یا تو مقرنین سے ہے یا تخشا سے ہے اور یا پھر اس کا تعلق برزول اللہ الواحد القہار سے ہے اور ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تیز حساب لینے والا ہے امام سیوطی ہیں کہتے ہیں کہ یعنی ایک سے حساب فہمی اس کو دوسرے کی حساب فہمی سے نہیں روکتی یعنی یہ نہیں کہ اب لائن میں لگے میں ایک کا حساب ہو رہا ہے پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو لینا ہے وہ سب کا ایک ساتھ لے لے گا ان کی تفسیر جلالین پڑھنے کے قابل ہے عربک تفسیر علامہ سیوطی کی اس میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ آدھے دن یعنی اس دنیا کی دن کے کی نصف مدت میں سب کا حساب لے لے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے حساب سے آدھے دن کی مدت میں فارغ ہو جائے گا یہاں تک کہ ایک فریق جنت میں اور دوسرا فریق دوزخ میں قیلولہ کرے گا یعنی دوپہر گزارے گا یہ ابو نعیم کی روایت اور ابن مبارک کی اسی طرح ابن ابی حاتم اور ابن مبارک نے بھی کہا کہ ابن مسعود نے فرمایا اس دن کا آدھا حصہ گزرنے نہ پائے گا کہ جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں قیلولہ کریں گے اور اس پہ پھر دلیل میں انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا یہ صرف فرقان کی غالباً آیتیں ہوں گی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جنتی اس دن اچھے ٹھکانے میں ہوں گے اور اچھی ہوگی جگہ ان کی قیلولہ کرنے کی ابن ابی حاتم میں آتے ابن عباس کا قول کہ وہ صرف دوپہر تک کے وقت کا کھانا ہوگا پھر اللہ کے دوست جنت کے اندر کشادہ چشم حوروں کے ساتھ مسحریوں پر دوپہر گزاریں گے یعنی قیلولہ کریں گے اور اللہ کے دشمن شیطانوں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے بعض کہتے ہیں آدھے دن سے مراد آخرت کے دن کا آدھا دن ہے لیکن جو بھی ہو بات تو پہنچ گئی اور قطیران کے اندر ایک قول نقل کیجئے گا قطیران سے مراد ہر وہ جلنے والا غلیظ مادہ گاڑا یعنی تھک جو بدبودار گاڑا اور سیاہ دھواں چھوڑتا ہوا جلتا ہے، بہت دیر تک جلتا رہتا ہے، بجھنے میں نہیں آتا، اور اس کی آگ کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، اور سب سختیاں بیان کرنے کے بعد، قیامت کے دن کی گھبراہٹوں کو بیان کرنے کے بعد، اب سورت کے بنیادی مضمون کو آخر میں پھر دہرا دیا، کیا؟ اللہ اکبر، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ایک اطلاع نامہ ہے، ولینذروا بہ، کس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں، ولیعلموا انما ہو الہ واحد، اور وہ بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، وليذكر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے، کھلا دعوت نامہ، اطلاع نامہ، خبر نامہ، نیوز، جس میں اس دنیا سے لے کے اگلی دنیا کی خبریں بیان کیں، اور نبی کی زبان سے، لینذرکم بہ ومن بلغ، تاکہ تم کو پہنچاؤں اور جس کو پہنچ جائے۔ یہ تھا اس سورت کا بنیادی تھیم، ابلاغ، پہنچائیے لوگوں کو، ڈرائیے لوگوں کو، نصیحت پکڑیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے، ان کو پتہ چل جائے یہ ہے کیا۔ بعض نے کہا کہ ھذا سے مراد یہ قرآن ہے، جو ایک عام معنی ہے، یا یہ سورت ہے، یا بعض کہتے ہیں کہ ھذا سے مراد یہ پچھلی آیتوں میں جو بات تھی نا کہ ولا تحسبن اللہ غافلا، اور اس کے بعد جو واضح نصیحت تھی، وہ سب مراد ہیں، اور ساری معنی ٹھیک ہے۔ بلاغ للناس، لوگوں کے لیے نصیحت کافی ہے، پوری نصیحت ہے۔ آپ دیکھیں تو نزول قرآن کے تین بنیادی مقاصد بیان ہو گئے اس آیت میں، ایسی چیز ہے جس کو تمام لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کے برے اعمال سے ان کو برخبر کیا جائے، ڈرایا جائے۔ اسی طرح دوسری بات کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے اعمال پر گرفت کرنے والی ذات ایک ہی ہے، ایک ہی نے ان کا امتحان لینا ہے، لہٰذا ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اس کی بندگی کی جائے، اسی کو اپنے نفع نقصان کے لیے بلایا جائے۔ اور تیسری بات کیا کہ قرآن میں جو واقعات ہیں، جو باتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، کس سے ان سے عبرت لی جائے۔ اگر یہ تین کام نہیں کیے، اور آپ حافظ قرآن، عالم قرآن، قاری قرآن، مفکر قرآن، اور مدبر قرآن، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے ٹائٹل بھی پا لیں گے نا، تو بات نہیں بنے گی۔ یہ قرآن نصیحت کے لیے، تدبر کے لیے، اور تین حکمتیں بھی آ گئی نا اس میں، آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کی، پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرانا تاکہ تمام حجت ہو جائے، انسان کی قوت فکر کی تکمیل، اور قوت فکر کا انتہائی کمال کیا ہے کہ وہ توحید کا اعتراف کر لے، اللہ کی ذات ایک ہی ہے، اور انسان اپنے عمل کی قوت کو درست کر لے نصیحت اور تقویٰ کے ذریعے۔ اب نہ جانے ہم نے کتنی نصیحت لی ہے اس سورت سے، اگر آپ پوری اس سورت کو پیچھے سے پلٹ کے دیکھیں نا، تو ایک خوبصورت سی ترتیب بنتی ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ پہلے لتخرج الناس من الظلمات الى النور تھا، پہلی آیت اللہ کے حکم سے ہوگا، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، ویل للکافرین من عذاب شدید، پھر انکار کی وجہ کیا پتہ چلی، الذین یستحبون الحیات الدنیا، حب دنیا، طریقہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے دین کے راستے میں حجتیں، ٹیڑھ پن، اس کو ٹیڑھا میڑا کرنا۔ پھر یہ اندھیروں سے روشنیوں کا سفر کیسے ہوگا، رسولوں کی زبان سے آیت 4 میں دکھا دیا، اور اس کے بعد سب سے پہلے مثال دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ ان کے دور میں بھی قوم اندھیروں میں تھی، غلامی کے اندھیروں میں تھی۔ پھر شکر کی اور کفر کی بات رکھ دی کہ جو شکر کا رویہ اختیار کرے گا وہ اندھیروں سے نکل کے روشنیوں میں آ جائے گا، اور جو کفر کا اندھیرا اختیار کرے گا وہ روشنیوں سے نکل کر اندھیروں میں چلا جائے گا، نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے لگ جائے گا، اور اس کے بعد قوموں کے رویے، نبیوں کے ساتھ، پھر جہنم کی باتیں، پھر اس راستے کی رکاوٹ، نہ شکرا جو سب سے پہلے خود بنا پھر دوسروں کو بناتا ہے، شیطان، اس کی بے رخی اور اس کی طوطا چشمی سنوا دی کہ دیکھ لو اس کی آس میں بن جانا، اور اس کے بعد اسلام کا ایک پورا نمونہ بتا دیا، لم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کلمہ طیبہ کی حقیقت، پھر ثبات فی الامر سکھا دیا، یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت قدمی، کوئی کتنا بھی سفر طے کر لے، منزل سے ذرا پہلے لڑک جائے گا تو وہ منزل پہ نہیں پہنچے گا، چاہے وہ 13ویں منزل پہ پہنچ چکا ہو یا 29ویں پہ پہنچ چکا ہو، جو 4 نمازیں پڑھ لے یا 3 پڑھ لے، جب تک پوری نہیں پڑھے گا وہ عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کائنات سے کچھ نشانیاں، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ بنایا ہے، کیا خوبصورت نعمتیں تمہیں دی ہیں، پھر بھی نہیں مانو گے، نہ شکری کی بات۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، ایک رول ماڈل، یہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، پھر ان کے خاندان کی مثال، قربانیاں، جب تک قربانیاں نہیں دو گے یہ دین نہیں پھیلے گا، یہ اندھیروں سے روشنیوں کا سفر، یہ قربانیوں کا سفر ہے۔ اور کیسے ابراہیم نے اپنے اس وقت کے اکھلوتے بچے کو ایک غیر عزیز زرین میں ڈال دیا، اور اس کے برعکس ایک آج ہم ہیں، ہم نے اپنی اولادوں کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا، آج ہم نے اپنی اولادوں کو کتنے فتنوں میں ڈال دیا، آج ہم نے ان کے دین کے لیے کتنے مشکل مرحلے کھڑے کر دی ان کے سامنے، ایک ایک لمحے میں ان کو اپنا دین بچانا پڑتا ہے، ایک ایک لمحے میں ان کو اپنی نظروں کو بچانا پڑتا ہے۔ کتنے سمجھدار تھے ابراہیم علیہ السلام کہ جتنے اپنی اولاد کی نگاہوں کی حفاظت کی، جس نے اپنی اولاد کے کانوں کی حفاظت کی، جنہوں نے اپنی اولاد کے دین کی حفاظت کی، جنہوں نے اپنی اولاد کے پیٹ کی حفاظت نہیں کی، صرف کھجوروں اور پانی پہ چال دیا، لیکن ان کی روحانی خوراک کی حفاظت کی، اور خود جدائیاں سہلیں، لیکن اولاد کو اللہ کے گھر کے آباد کرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا کہ ہماری نسلیں ہمیں معاف کریں گی۔ کیا آج اسماعیل جیسی نسلیں دکھتی ہیں؟ کیوں نہیں دکھتی؟ اس لیے کہ آج وہ باپ نہیں، آج وہ ماں نہیں، وہ بھی اپنے ماں باپ کو بھاگتا دیکھتے ہیں دن رات دنیا کے پیچھے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ماں باپ کے چہرے کے رنگ تب اڑتے ہیں جب جاب سے لے آف ہو جاتے ہیں، ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے چہروں پہ خوشیاں تھب آتی ہیں جب خوب پروفٹ ہوتا ہے، جس دن چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج بہت اچھا بزنس کیا۔ یہ خاموش آنکھیں اور خاموش ذہن سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ماں باپ کدھر جا رہے ہیں، پھر وہ بھی ادھر جائیں گے۔ جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلو گے اولادیں نہیں بدلیں گی، یہ صورت یہی پیغام دے کے جا رہی ہے۔ اور آخر میں پھر قیامت کے دن کی وحشتیں، کہ اس دن جانے والے اس جگہ پہ اس رب کے سامنے جو تمہارے ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے، آج کچھ کر لو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پوری سورت کا جو ایک خاص پیغام تھا اس کو لینے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورت پوری ہوئی۔